राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 10 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम श्री विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुमरमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः देखो भाई दो विभाग है एक प्रकृति का विभाग है एक पुरुष का विभाग है प्रकृति एवं पुरुषम से विद्यनादि उभाव भाई प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है और प्रकृति का विभाग ये अनंत ब्रह्मांड है उनमें कोई चीज हमारी नहीं है कोई चीज हमारी नहीं है न मन है न बुद्धि है न अहंकार है न पृथ्वी है न तेल है न वायु है न आकाश है न बद्ध बुद्धि हमारी कोई चीज नहीं एक भगवान है वो पुरुष परमात्मा वो हमारे हम परमात्मा के परमात्मा हमारे हमारा विभाग ये है ये प्रकृति का विभाग अनंत ब्रह्मांड है रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड एक रोम है करोड़ों ब्रह्मांड है एक भगवान ने इनमें कोई चीज हमारी त्रिजित्ती चीज नहीं है हमारी कोई चीज नहीं है मैं तो केवल भगवान ही है भगवान के हम अंश है ध्यान दो भगवान का अंश है भगवान ही हमारा है प्रकृति है भगवान की है भगवान के होने से पर ये हमारी चीज नहीं हमारी चीज एक परमात्मा है ये विभाग बहुत काम की चीज है अगली चीज है हमारी चीज कोई नहीं है सब प्रकृति का विभाग है प्रकृति का विभाग सबका सब परमात्मा है परमात्मा हमारी चीज नहीं है हमारे तो भगवान एक भगवान हमारे और सब प्रकृति यह भी हमारा आदरणीय है तो भगवान की अपरा प्रकृति है अपरा प्रकृति 8 प्रकार की ये भगवान की है इस वास्ते सब आदरणीय है इस भगवत स्वरूप ही है क्योंकि जो ताकत होती है वो ताकत वाले के अधीन होती है ताकत घटती बढ़ती भी है सबका अनुभव है सब ताकत घटती बढ़ती है आप घटता बढ़ता नहीं है आप घटता है ना बढ़ता है जो का त्यू रहता है अनंत सुख बीत जाए तो भी आप है जैसे के तैसे रहेंगे और आपके भगवान वैसे के वैसे रहेंगे ये सदा एक सुग्रहण रहे और ये विभाग सदा ही परिवर्तन होता है प्रलय में और महाप्रलय में भी इसमें परिवर्तन होता है स्वर्ग में महासर्ग में तो होता ही है प्रलय और महाप्रलय में भी इनका सबका स्वर्ग होता है सब क्रिया होती है क्रिया और पदार्थ हो ही एक क्रिया एक पदार्थ में परिवर्तन होता है पदार्थ उत्पन्न होते हैं नष्ट क्रिया आरंभ होती है समाप्ति होती है पदार्थ उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं क्रिया आरंभ होती है समाप्ति होती है आरंभ होती है समाप्ति होती है तो क्रिया में पदार्थ में हरदम परिवर्तन होता है हरदम ही प्रलय अवस्था में परिवर्तन हो रहा है महाप्रलय में भी प्रकृति में क्रिया होती रहती अपने देखो जागने में क्रिया होती है, सोते में भी क्रिया होती है, सोते में भी क्रिया होती है। जैसे आप 10 बजे सोए, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जगा दे तो कहते हैं कि मैंने कच्ची नींद में दबा दिया, तो कच्ची नींद से 4 बजे आए तो पक्की नींद हो गई, अपनी पक्की, तो कच्ची से पक्की होती है क्रिया होती है, क्रिया बिना कच्ची पक्की कैसे हुई, तो इसमें क्रिया होती रहती, क्रिया और बदल, क्रिया और बदल, ये अपना नहीं है, अपना विभाग नहीं, अपना विभाग तो भगवान है, वो एक दर्शन है, 84 लाख झुंडी में जाता है तो ये तो वो का वो ही रहता, वो तो वही झुंडियां बदलती है, शरीर बदलते है, अवस्था बदलती है, समय बदलता है, भाव बदलते हैं, ये सब बदलने बदलने वाली, बदलने बदलने बदलने क्रिया सब प्रकृति की, जो नहीं बदलने वाला क्रिया भगवान की, भगवान हम एक है, ये नहीं बदलने वाला, ये विभाग कल विभाग, ये जड़ विभाग है, ये क्षेत्र विभाग है, अपरा प्रकृति भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इतियम में भिन्ना प्रतिष्ठा अपरायम, ये भी भगवान की है, ये भी भगवान ही परम प्रकृति प्रकृति में परम जीव भूतम ये निर्धारित जगत जिसे धारण किया जाता है, तो यह जड़ विभाग है, जड़ विभाग हमारा है ही नहीं, जड़ विभाग हमारी कोई चीज नहीं है, चित्र विभाग भाव है, हमारी कोशिश है, हमारे तो बस जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इस बार से जड़ प्रकृति को अपने न माने, अपने नहीं है, यह है काम होता है, अपने नहीं है, क्रिया होती रहती, अपने तो प्रभु है, हमारे भगवान है, भगवान है, केवल भगवान हमारे है, इस बात को ठीक समझ लो, विभाग कर दो बस, पूरा काम हो गया अपना पूरा, एक ही बात है, ये काम सुबह, इसमें ममता और कामना दो का त्याग है, मेरी कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, आपके शरीर आपका हो, जड़ मेरे भाग में से केवल शरीर को अपना माना है, तो अन्न चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जमीन चाहिए, औषध चाहिए, विद्या चाहिए, कई चाहिए शरीरों को, और शरीर मेरा नहीं है तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, शरीर मेरा है नहीं, ये कसूटी याद रखने के, सब भाई और बहन सब याद रखे, जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो हमें नहीं होती, मिलती है बिछुड़ती है वो हमारी चीज नहीं होती, पक्की बात है, मिलती है बिछुड़ जाती है बिछुड़ जाती, ये शरीर मिला है तो बिछुड़ जाएगा, आप कितनी मेहनत करो रहेगा तो बिछुड़ जाएगा, तो अब भी आपसे अलग ही है, एक दिन ये बिछुड़ेगा तो अब भी आपसे अलग ही है, जैसे मकान है, एक पंडाल है, इस पंडाल को हम छोड़ जाते हैं तो पराग से अलग होते हैं, तो अलग पीछे होते हैं, पहले भी अलग ही है, पंडाल अलग है, हम अलग है, हम अलग है, पंडाल अलग है, इस तरह से आप शरीर से अलग हो, शरीर आपसे अलग है, आपने मान लिया सर को अपना, ये माने हुई ममता है, नहीं माने तो काम ठीक है, माना हुआ अपना अपने अपने नहीं है। जो मिलती है बिछड़ जाती, मिलती है बिछड़ जाती, मिलती है बिछड़ जाती, वो चीज हमारी होती नहीं, हमारी होती नहीं, जो हमारी है ही नहीं, सब मिलने बिछड़ने वाली चीज है, मिलने बिछड़ने वाली, मिलने बिछड़ने वाली हमारी नहीं होती, हमारे वो है जो मिलने वाला नहीं है, बिछड़ने वाला नहीं, परमात्मा सर्वेश्वर हमारे सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देश थे, ईश्वर सबके हृदय में, जितने प्राणी है सबके हृदय भगवान है, जड़ चेतन स्थावर जंगम कोई भी भगवान से नहीं, भगवान सब में मिले हुए है परिपूर्ण, वो पिछड़ते मिले हुए है, अरे पिछड़ते है ही नहीं, पिछड़े गए ही कभी, आपको नरक में जाना पड़े तो भगवान नहीं छूटेंगे, भगवान तो वहां ही रहेंगे नरक में, भगवान अलग भूषण नहीं छूते, भगवान तो असुर है, वो हमारे हैं, और ये सब हमारे से अलग है, मिला हुआ से ही दिखे पड़े कौन अलग है, भले एक मानो एक है नहीं, मिला हुआ है बिछड़ जाएगा, मिला हुआ है बिछड़ जाएगा, मिला हुआ है बिछड़ जाएगा, मिला हुआ है बिछड़ जाएगा, मिल जाएगा बिछड़, मिलने बिछड़ने वाला है ये हमारा नहीं, इतनी बात इतनी है, इतनी भी सब बात आ गई, बाकी नहीं है कुछ भी, मिलने बिछड़ने वाला हमारा नहीं, भगवान मिलते नहीं है बिछड़ते नहीं, फिर तो है है एक ही है, एक ही है सत्ता, एक ही है, एक ही परमात्मा का ही अंश है, जीव जितने हैं परमात्मा का अंश है, मैं भी वंश हो जीव लोग है, जीव तो सनातना अनाधिकार से ये अपना है, और सब बिछड़ने वाले, और सब बिछड़ने वाले हमारे हमें, और पिछड़ने वाले सब पिछड़ने वाले, कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, सेवा करो, आपके पास शरीर है ये संसार का है, मन बुद्धि है ये संसार के है, अहंकार है ये संसार का है, ये अपर प्रकृति है, भूमि आपा वायु खंग मन बुद्धि अहम भिन्ना प्रकृति सता आठ प्रकार वेदवाणी, ये सब संसार है, संसार की चीज ली है, इस वास्ते ये सब संसार की सेवा के लिए है, हमारे लिए नहीं है, हमारी नहीं हमारे लिए नहीं, दोनों बात है, हमारे भी नहीं है हमारे लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, संसार के संसार के लिए हमारे पास चीज वो संसार है, सीधा सीधा विभाग है, दोनों दोनों विभाग है, ये विभाग परमात्मा हमारे है, हमारे विभाग परमात्मा हमारे है, मेरे तो मेरे तेरे को पास दूसरा नहीं कोई, और दृष्ट सुनाया थे ने एक कहानी सुनाई थी, फिर सुना देने एक भगवान का भक्त था, तो मेरी महिमा सुनी तो संत आए दर्शन करने के लिए, कि चलो भाई वो भगत है भगवान का दर्शन करें उसके, लोग तो साधु के पास जाते गृहते साधु के पास, उसके पास साधु आए दर्शन करेंगे भगवान ना भगत है दर्शन करेंगे, करने का तो पूछा के भाई हम भगत है उसका घर कहाँ है, वो भाई कहाँ है, कि महाराज बात सीधी है, वो तो घर है वो आग खड़ा है, वही आदमी वही भगत नाम जिसका आप सुनते वही नाम है, उसी वो मकान उसी का है, सुनता है संतान में किया उसने नमस्कार किया। उसने पूछा सेठ ये घर किसका है? ये ठाकुर जी का है महाराज, ठाकुर जी का है। कमरा अलग अलग पूछा किसका है? भगवान का है, भगवान का है। भगवान घोड़ा गाड़ी मोटर सब उसी किसी भगवान के ठाकुर जी के ठाकुर जी के। सब मकान पूछते गए, सोना खेलते थे सोना ठाकुर जी ने महाराज ठाकुर जी के सब ठाकुर जी। सब चीजों को पूछते गए वे कहते गया ये ठाकुर जी का ये ठाकुर जी का। ऊपर गया तो ऊपर मंदिर है ठाकुर जी का, तो ये मकान है ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर है ये बना। हम गए सोने रहे चंदन चांदी रहे बर्तन बासन गहना कपड़ा है किसका है? ठाकुर जी का। ये ठाकुर जी का ये किसका? ठाकुर जी का। ठाकुर जी की तरफ गई ये मेरे ये मेरे ये मेरे ठाकुर जी एक मेरे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बीच में रहने से वो मेरा पना का जहर नहीं छूटेगा। मुनि मोहन मुनि सब काम करता है, खरीदता है बिक्री करता है रुपये पैसे रखता है, पर वो जहर नहीं छूटता क्योंकि वो बीच में भगवान है। ये सब चीज भगवान की है, भगवान की है, भगवान मेरे है। तो भगवान मेरे चीज मेरी होगी, मैं खाली चीज अपनी नहीं है। खाली चीज अपनी नहीं तो सिया चढ़ जा अभिमान है। धनवान हूँ मेहता हूँ मेहता हूँ इस वास्ते हमारी कोई नहीं। ठाकुर जी सब ठाकुर जी ठाकुर जी मेरे जी ठाकुर जी। ऐसे भाइयों बहनों पता एक बात है ठाकुर जी के सब सब सब चीज है ठाकुर जी। ये शरीर भी ठाकुर जी का, ये सब ठाकुर जी का, मन भी ठाकुर जी का, बुद्धि भी ठाकुर जी की, अहंकार भी ठाकुर जी का, ये दिन में चीजों में सब सब ठाकुर जी। अच्छा मंदार जो कुछ है सब ठाकुर जी का, ठाकुर जी का है। हमारे तो केवल ठाकुर जी है। तो सब चीजें हमारी हो गई क्यों? भगवान की चीज है, भगवान हमारे तो चीजें भी हमारी है, पर स्वतंत्र चीज हमारी होती है वो जहर चढ़ जाए। जहर तो जहर से बचने का उपाय है सब ठाकुर जी ये पकड़ लेते हैं दृढ़ता से। ये ठाकुर जी है सब चीज ठाकुर जी। ये शरीर भी ठाकुर जी का, इंद्रियां भी ठाकुर जी की, मन भी ठाकुर जी का, बुद्धि भी ठाकुर जी का, और मैं भी ठाकुर जी का। मैं हूँ परा प्रकृति, चले अपरा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति भगवान की, तो परा प्रकृति भगवान की। हमारा कुछ नहीं, हमारा ठाकुर जी है, हमारा ठाकुर जी। तो इस तरह से इस बात को पकड़ लिया, अपने धारण कर इस बात को पक्की समझ है, पक्की एकदम खरी। ये ठाकुर जी का शरीर है, ठाकुर जी का शरीर है। जैसे ठाकुर जी की मर्जी हो जैसे रखो इसको, जैसे ठाकुर जी की मर्जी जो मत ठाकुर जी की मर्जी। हमें क्या मतलब है? हमें ऐसे मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छे है तो ठाकुर जी, मंदे है तो ठाकुर जी, भले है तो ठाकुर जी, बुरे है तो ठाकुर जी। अपने तो कुछ नहीं, अपने घाटा लगता ही नहीं कभी। ठाकुर जी हमारे है घाटा नहीं लगता, धन हमारा है तो घाटा लग जा, हमारे चीज घाटा लग जा। हमारे चीज है ही नहीं तो घाटा हमारे होता ही नहीं। ठाकुर जी हमारे, ठाकुर जी में कमी आती नहीं, घाटा कैसे लगे? ठाकुर जी में कमी आ जाए तो घाटा लग जाए, ठाकुर जी में कमी आती नहीं हमारा घाटा लगता ही नहीं। सदा ही मौजी मौजी सदा दिवाली संत के आठ ऊपर आनंद आनंद है, क्योंकि हमारी चीज है ही नहीं, हमारी कोई चीज नहीं, सब ठाकुर जी। छोटी बड़ी अच्छी मंदी भली बुरी अच्छी कैसी है सब ठाकुर जी का, ठाकुर जी का सब ठाकुर जी। तो बड़ी मौज ने उदाहरण में सब ठाकुर जी की चीज ठाकुर जी को सौंप दी। ठाकुर जी की त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी बात आपकी अर्पण आपकी चीज आपकी ले आपकी अर्पण है। सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, सभी आपके सभी आपके अर्पण हमारे है ही नहीं। ठाकुर जी की मौज हो गई, आनंद हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गई, बस हमारे। घर में रहो तो मुसाफर रहो, ये मुसाफरी है, ये परंपरा नहीं है, मुसाफर है, मुसाफर रह जो घर में रहो। बस ठाकुर जी चीजा सब ठाकुर जी वस्तु है, ठाकुर जी है, हम भी ठाकुर जी है, ऐसी जो ठाकुर जी है, ठाकुर जी की चीजों के द्वारा ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की प्रदा, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की प्रदा, मौज हो गई हमारे तो बिना, मौज हो गई, आनंद हो गया। ये जड़ चेतन का विभाग ये ठीक, आनंद ही आनंद रहा है, कोई परवाह नहीं किसी की, सभी ठाकुर जी की चीज है, सिवाय ठाकुर जी को चीज है ही नहीं। ये पंचामृत है, पंचामृत अब ठाकुर जी के घर, ठाकुर जी का हम ठाकुर जी के कौशल, ठाकुर जी का, ठाकुर जी के घर में रहते हैं, ठाकुर जी के हम हैं, ठाकुर जी के घर में रहते हैं, ठाकुर जी के प्रसाद पाते हैं, ठाकुर जी के काम करते हैं, और ठाकुर जी की सेवा से ही ठाकुर जी के जनों की सेवा करते हैं, माता पिता भाई बंधु छोटा बड़ा सब ठाकुर जी है, ठाकुर जी की जना की सेवा करें, ठाकुर जी की जना है, ये सब ठाकुर जी है, हम ठाकुर जी के ठाकुर जी घर में रहते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद नहीं ठाकुर जी के जनों की सेवा करते हैं, हम ठाकुर जी के घर ठाकुर जी का, भोजन ठाकुर जी का, प्रसाद ठाकुर जी का, हम प्रसाद पाते ठाकुर जी का, ठाकुर जी प्रसाद से भाई बंधु माता पिता भाई स्त्री पुत्र परिवार ठाकुर जी के दोनों की सेवा करते हैं, ये पंचामृत है, अमृत हो गया अमृत, ठाकुर जी के तीर चढ़ते ही पवित्र हो जाती है, लखपति करोड़पति ठाकुर जी के प्रसाद द्वारा सब हाल बनते, थोड़ा कड़काई थी कड़ा राजीव शाही क्या मीठा के भूखे क्या, दो रुपया में पांच रुपया मीठे दे भाई, तुम जाओ ऐसो हाथ बता दे पांच रुपया नहीं दे नाराज हो जाएंगे, पांच रुपया मीठे चलते जाओ प्रसाद तो थोड़ा सा कड़का दे दो मिठाई के भूखे नहीं है, ठाकुर जी के प्रसाद के भूखे मिठाई की शौक नहीं है, ये सब ठाकुर जी के प्रसाद लेंगे बड़े आदर से ठाकुर जी का है, अपना है ही नहीं। संतो साधनो निहाल हो जाओ सब ठाकुर जी का, मेरे को अपरा प्रगति कहते हैं, ये अश्रद्धा प्रगति निश्रद्धा अपरा अपरा यम मैं, इसमें मैं बताया भूमिया बोलो वायु भंग मनो बुद्धि अलंकार मैं भिन्ना प्रगति श्रद्धा, मैं भिन्ना प्रगति श्रद्धा, अपने हमें तो संज्ञान प्रकृति में मैं पर हम सब अपना प्रकृति मेरी पर प्रकृति मेरी बोझ हो गए अन्न हो गया अपने सब ठाकुर ठाकुर मन बैठे हमारे मरने में जीने में कोई फर्क नहीं जीने में मर में फर्क नहीं फर्क क्या है जीवे तो भगवान गए मरे तो भगवान गए हमारे क्या फर्क पड़ा क्या फर्क पड़ा बताओ मर जाते कोई फर्क नहीं जीते नहीं मर पड़ा नहीं सोरा सोरी मर जाए तो फर्क नहीं नहीं मर तो फर्क नहीं जीता रहे ठाकुर जी के मर गया तो ठाकुर जी के कोई रोवे तो ठाकुर जी रो ठाकुर जी रोते नहीं ठाकुर जी तो एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया मर गया यहाँ से मर गया तो दूसरे जन्म गया वहां वो ठाकुर जी का ये यहाँ जन्म तो ठाकुर जी का यहाँ मरे तो ठाकुर जी का वहां जन्म अरे ठाकुर जी का ठाकुर जी तो मरता है नहीं इसमें ठाकुर जी रोते नहीं अरे हमारा है नहीं हम मरते नहीं क्यों हमारा हमारा वह तो रोए हमारा है ही नहीं ठाकुर जी का है ठाकुर जी रोते नहीं क्यों मरता नहीं उस हमारा मरता है हमने ठाकुर जी को दे दिया ठाकुर जी मरता ही नहीं यहाँ रहते दूसरे जन्म गया पशु बनेगा पक्षी बनेगा तो ठाकुर जी रहा ठाकुर जी घर में ही रहा ये ठाकुर जी मरा नहीं और हमारे हमारा है ही नहीं सब दुखों से छूट जाओ सब सब दुखों से छूट जाओ सब ठाकुर जी चीज है ठाकुर जी काम आए ठाकुर जी मर्जी हो गई अपने मौज हो गई आनंद हो गया सदा ही आनंद हो गया सदा ही कमी कोई कमी कमी है ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती ही नहीं सदा दिवस सदा आनंद रहता सदा कोई मर जावे तो आनंद जन्म जावे तो आनंद ठाकुर जी की चीज आएगी जन्म या भाई है सेवा करो मौज से सेवा करो ये इसी वस्तु की इसी बात से इसी विभाग की चीज है अब इनमें इनमें हम काम क्या करें मेरी कोई चीज है ही नहीं मेरे तो ठाकुर जी है सज्जनों बड़ी मौज है बड़ा आनंद है इनमें तो कोई है ही नहीं संताप है ही नहीं अपनी चीज में दुख है अपनी चीज है ही नहीं अपनी कोई चीज नहीं ठाकुर जी चीज ये बात है एकदम निर्णय कर दिया शरीर हमारा नहीं मन हमारा नहीं बुद्धि हमारी नहीं अहंकार हमारा नहीं ये ठाकुर जी है सब अपरा प्रकृति अपरा हमारा प्रकृति ठाकुर जी नहीं जो परा प्रकृति हम है हम भगवान है भगवान हमारे ये विभाग अब दूर दूर ही हमारे से अलग है विभाग सारा विभाग अलग है हरदम आनंद सदा दिवाली संत के आठों घर आनंद कैसी मौज हुई आज आज मान लो आज अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधर जा आज भी अभी अभी इसी क्षण वो राम को नाम जब राम जी हो जाए नाम जब तुलसी कुछ तभी कुछ आज कुछ भी नहीं करना है भगवान का नहीं मानना कुसंग है भगवान का नहीं मानना कुसंग है कुसंग नहीं करना तज कुसंग कुसंग करो राम जी का भजन करो राम जी की चीज है आनंद हो गया बोझ हो गए सुख हो गया दुख मिट गया संताप मिट गया जल मिट गई सब काम ठीक हो गया आराम हो गया आनंद सीधी सरल बात सब तदियम वस्तु को तुम्हें समर्पय जड़ विभाग है ये सब विभाग सेवा के पास है, क्योंकि जल विभाग है ही इसी का ही है, इसी की सेवा करने हमारे मत रहो। ऐसी बढ़िया चीज है, एकदम बढ़िया चीज है। ठाकुर जी है वासुदेव सर्वम मिथिसे महात्मा सुदर्शन, सब भगवान की चीज है। भगवान अपने करो, अपने है ही नहीं, अपने कोई चीज ही नहीं है, भगवान की चीज है सब। ये सब भगवान ही है। एक तो है भगवान के, दूसरी है कि भगवान, तीसरी है कि भगवान ही है, और मैं भगवान का वो कागज में ही नहीं। दो चीज है, कर्म योग में तीन है, ज्ञान योग में तीन है, भक्ति योग दो ही है। मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये भगवान ये भगवान की भगवत स्वरूप पूरी भगवान की सब भी सब अपने चिंता नहीं। तीन तीन चीज है, कर्म योग में तीन, ज्ञान योग में तीन, भक्ति योग में दो, एक रात तीन में भाग आ गए। भगवान का है सब भाग्य।